موسیٰ لن نصبرا الذلت والهوان الذلت والهوان بسبب الكفران دیم عذاب و اذ قتلتم نفسا کی جوڑی گی عفونا اور فتاب علیکم دا دوار مستقل واقعی ذکرہ عفونا انکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون نو دی عفی نمراد عفا دا احلاک ندا او فقتلو انفسکم کی چکم امر دے نو دا خو منگوی چ امادہ دا قتل دا زان وجل دینا محافظ اهلاک نشو کنا آفاد حلاکت نشو حلاکت نے بچ کرلا عفوناکم فتاب علیکم محافظ اغیتوی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دیزنا تفصیل دا غدیم عذاب اغسد الزلتو والحوانو بسبب الكفرانے چه کلد اللہ دی نعمتنو ناشکری اکرا اور انکاری اکا نو بس خداوند قدوس پی عذاب دا ذلت او دا مسکنی نازل کا میدانی تی کہ اللہ پاک منو سلوا دی باندی وار پوار بقدر ضرورت اللہ را لے گل نو دوی ناشکری اکرا اور وی چې دی یو قسم توام خو مونږ خراب کړو او مزه نشته چې هر وخت سار او ماخام یو قسم خوراکی نو په دې خوراک کې تبدیلی پکار ده او دا تبدیلی چې وا نو دا سوال د تبدیلې تحقیر د نعمتو اور کفران نعمتو نو په دې اعتبار سره الله په ذلت اور مسکنه راولېگا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَوْ كَلَ چِوِيلُ تَاسُو اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَن نَصْبِرَا هَرْگِزْ مُنْغَا صَبَرْ نَكُو عَلَى طَعَمٍ وَاحِدٍ فَيَوْ قِسَمْ طَعَمْ بَانْدِي وَذَلْتَ سوال دے چی یو قسم خونو دو قسمو فَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا يَوْ مَنُو بَلْ سَلْوَاو نو دا خو مستقل دو نعمتونه دي او دو طعام دي او دلته چې طعام واحد نو فتح الرحمن دي جواب کوي چې دا وحدت په اعتبار د عدم تبدیل او عدم اختلاف سره دي الا طعام واحد لا يختلف ولا يتبدل چاہی که تبدل نراتا اولا یختلف اختلاف پکنو گڑوڑے مانا بکے خوا گڑوڑ نو مانا منو سلوا منو سلوا نو دا گڑوڑے پکنو او تبدیلی پکنو بدستور دق شئین اللہ ورطور کولو نو طعام واحد پہ اعتبار دی عدم تغیر سرده چا بدلی دنا لکه او سڑی ہوئی چه پا دی مدرسه کی منتا همیشه دی پار یو قسم خوراک را کولی کی گی مانسه همیشه دال یا مثلا همیشه قوخا همیشه یو قسم تو یو قسم خوراک دی نو خوراکین خواق دویوی چه دوڑایم وی او سالن هم وی خو مانه یو قسم زکی چه لا تبدلو ولا تغیرو ولا یختلفو په اعتبار د عدم تغیر سره دې ته طعام واحد وي یادې مو وجدا دا چې طعام واحد زکوي چې یوکلو مجتمعن چې دا من بغیر د سلوانا او سلوا بغیر د من نه بنخوري کېدلا بلکې من مع السلوا او سلوا مع المن بخوري کېدا نو په اعتبار د اجتماعیت سره طعام واحد دې لا لکه سړی وي سدی خوړه وي غوخه مې خوړه غوخه سره دې ډوډۍ نه خوړلې وا فدولنا ربک فسوالک موږ دې پارا در بخپلنا. معلوم شوا چې توسل بذات الحی د قران نه ثابت دی. الدعاء بالتوسل ذات الحی چې او سړی وي عالم څخه استاد څخه او یو زبر څخه لاشي ورته چې ما دې پار دعا غواړه بالکل جائز ده. فضلنا ربک. عمر رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام ته ویلو مال اجازه ترا کومري لازم نبی علیہ السلام به شک لاشه قلاتن سنا فی دعائک یا اخی رورګوټی غره دعا کو میره نه مال بار به دعا غواړي یخرج لنا چوباس الله موږ لرا مما دغسنا تنبت الارض چټوکوی غیل رزمکا زرغونی غیل رزمکا پزمکا کې زرغونیږي او نسبت مجاز عقلی دیم بتر ربیع البقل پشان مم بقلیا د ترکارو د دې زمکی وقصائها اور بادرنگ د دې زمکی وفومها اوګد دې زمکی وادسها او دال مسور د دې زمکی وبصلها اور پیاز د دې زمکی دا بقل قصا فوم وادس وبصل دا سوزن یو وختل او دا مطالبه چه وا دا لوج دا تحقیر دا نعمت نوا. بقل عام سبزو تا وی قصه تری سوکر تر لگو گده اور بادرنگ کنا دا بل شان لشه دا بادرنگ او کری امور تا وی خوچه کلا دا گرانی نو خلق و تا کیره وی اچرزان بیا تا بادرنگ وی وفومی ها اوگا اوگا خو پیجنه کاتوائی چه پی پخیگی او پا غرو که ترکا چوده کیگی او روح المانی یو مانه کرده چه فوم الحنطا غنم تم وی نو که فوم غنم شی نمرات پن ترنا خبز الحنطا بشی غنم یعنی دوڑه عدس دال مسور دا خشه ده و بسلها اور پیاز پو فند خوراک کی بنی اسرائیل دیر ماهر ہو انتخاب دا اشیاء خمسه ہو کره ده لیکن اتباو کی پتنش سو خو ناشنا سی زنو انتخاب کرده زکر چه بقل سبزیانی دی او سبزیانو کی حرارت اور برودت دواروی سبزیان قسمو نہیں کنا ناغی اغم مشترک دی وصف حرارت اور برودت تی پارا دا سی سبزیان را که چم حاروم وی ام باردوم وی گرمی سڑیم وی چی مزاج مون خرابی گی او بیاو گورا قصہ بادرنگ کیری او دا بادرنگ بارد رطب دیخا دی اصل اثر چه دی آغا یخ دی او رطب دی زکا چه تازه شنی او عموماً دا شنه خوڑه کی گناو چه خونی بیا شنی او اثر کی سر برودت دی یخواله دی او وفومی ها دا اوگا اوگی پا مزاج کی حرارت دی و دا حرارت مال یوبس دی اوگا اوچهی او پا دی کی حرارت دی عدس دال مسور بارد یابس دی سواد چنون نور دالونو کی مزاج کی برودت دی انو آغا بارد یابس دی بادگیرم نی اور بسل دا حار رابط دی و دی کی حرارتم شتی مار رطوبت نسنگ زبردست انتخاب کرو. تو قالا اللہ ورتوی اتستبدلون دا اتستبدلون کی دا استفام لتعجب دے او دا تعجب پا جہل دو دوی دے اتستبدلون آیا غوار اتاسو آیا طلب دا بدلولو کوا اتاسو اللذی دا غرزق ہوا ادنا چی معمولی دے پا مرتبہ کی باللذی پا مقابل دا غرزق هو خیر چڑا ډیر بهتر دی. سمانا ادنا په مقابله د خیر دی او معمولی مو آیا او که معمولی وای نو په معمولی په اعتبار د خیر سره ورنه مطعومات سمره دی نو هغه اعلی دی موږ دی پاره خدا تقابل دی و جنا د خیر د مقابله دی وای نو ورته ادنا ویل دی نو ادنا چغه معمولی دی هغه کم دی په رتبه کې په مقابله دا رزق هو خیر منو سلوا خیر دی عمده دی او دا دال مسور ادنا دی دی په مقابله کې او دا تعجب شو چه خلقو نا پویو دا سکوائے او که خامخ غواڑے اے بی تو مصرا زائی کشے مصر تا سو کوئی چه مصر نمرا اگا مصر معروف تے چه مصر تلار شے خو خستہ خبر چه مصرن کی تنوین لتنکیر دے اے بی تو مصرا زائی او کلی تا دا کلو نا زکا چه دا سبزیان خو پا کلو کی گنا آل تا او بخلق ورزی او آل تا کی کلو سر پٹیوی آخلق عباد کری او بوالا ورکی سری ورطا راچی دا خوالتی منزای کلو تا فین لکم ما سلتم بیشکا ایبل پارستاسو حرغشی چه تاسو وقت زید زید خار تا زید وضربت علیم الزلہ اوال شوا پدری باندی الزلت و زلت او حل شپی والمسکنت و غریبی ذلت اور مسکنہ کی علماء فرق ذکر کی بدن سرا اول مسکنہ دغی تعلق دے مال سرا ضربت علیہم الذلہ علی شاپ دیوان ذلت اعتبار دا بدن سرا بدن ذلیل شا ذلہ کرے شا او زکر چکم شید وی وقت دے انہا سبب دا تذلیل البدن ہم دے والمسکنہ او فقر غریبی اعتبار دا مال سرا معلومه تی واغست ویشلا او پا بدن کی ذلت راغ بدنی ذلیل رسوا کرشلا یا فرق داده چه ذلت پا اعتبار دا ظاهر بدن سره ده اور مسکنت پا اعتبار دا باطن سره چیز را ده نوال شوا پا دیبان ذلت پا بدن ظاهرن دی رسوا والمسکنا اور فقر احتیاج حرس و لالچ پا زنو دوی کی ظاہراً ذلیل و خوار اور باطناً حریصان اگر چه مال سواشی نو بعض خلقی چه مال دیر زیادی و سرد دیر زیادت دا مالنا دای خوراک دا مال موافق نی دای لباس دا مال موافق نی او زره مطمئن نی چه سبا خورما سبا کیگی ما خام بس کیگی نو پزرکی حر سواوی او بدن یوم رسوا او ذلیل وی نو که چر دوی مالدار او فرزن نو از ذلت او فضائل البدن ظاهرن خصب کو کنا والمسکنا فی باطل البدن فی القلوب نو په اعتبار د زنو حریسان او په اعتبار د بدن سره ذلیلا لباس د فقرا شلیدلی کپڑے لکه بای سړی خم مال والے وی کو چیتری چره پخپو به سپلې چیتری آب دیو لس اتو روپوی اغا بمشلی دلی او پیسی با دم ری چی اسخاکی گی با او اغیل با دخپل و پیسوی سابم نرازی خو چی تری با چولی تو دیتا زلت وی مسکنوی او بازی وی چی جیب کیس نی خو خش اچولی چاگه تا بیتاج بادشاوی لکی گی بیتاج بادشاو خو پی جنه کنا چه جیو که با ایس نی خو پسر با دسلو دو سو روپو توپه خو با یخی گنا او جیو که با ایس نی او سپلی با پیزار با خط گرانی او جامه با خط صفا غستی اغا بیتاج بادشاہ ده او دا زلیل و خواردی تونگری بدل است نبا مال او بزرگی با عقل است نبا سار او تفسیر و کلام المنان دیده که دقس جمله لیکلی دا او دی پا ذلت بانے افسوس و جرائم کرے دا دیوی گورا ضربت علیم الذلہ علی آزار ابدانہم والمسکنہ بقلوبہم اور بیاوی فلم تکن انفسم عزیزا ولا لهم حمم عالیہ بل انفسم انفسو مهینتن وهممهم اردع الهمم نمانس نفسنا زلیلا او بی همتا بس همت بی همتا همتی منو سس پس کلام المنار صفت نوی وباو بغضب من الله وباو سوک بمانه ده سوار سرکی وخسته مانه ده استحقاق سرنا وباو استحقو وباو مستحق للدوی فوجه ده کفران نعمت سرا بغضب من الله ده الله پا غضب او غضب وی لکیگی سوران الغیز او غصی تیزیدو تاوی لکیگی او دل تا مراد دا غضب نا اثر دا غضب دے او اثر دا غضب سدے عذاب دا باری تعالی دے لکا خازن وی ارادت الانتقامی لمن عصاہو نمستیق شل دا اللہ دا غضب اے دا اللہ دا عذاب لکا چتا چاہتا غصشی کو تس بولو کہے کنا او دا تس سیشے ری خدا بل سپیر دا تکلیف دے نو استاقو بغضب من اللہ الانتقام ارادت الانتقام لمن عصاہو ذالکا بی انہم دا ذکا بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ چو دا خلق چیو یکفرون نو دی انکار کو بی آیات اللہ دا اللہ پایتنو باندی ویقتلون النبی جینا او جلب پیغمبران بغیر الحق بغیر د حقنا بغیر د س حقنا الحق کی الافلام راغل دے معرفه کړی دا یعنی هیڅ قسم حق نو پدی باندې چر حق اغا سبب د جواز قتل دی وی بغیر الحق هیڅ قسم حق نہ دنیوی او نہ دینی هیڅ اعتبار سره نہ دوی خلاف کرو نہ اخلاقی جرم ہو نئے عملی جرم ہو نئے سے دینی جرم ہو ہس قسم جرم نو بغیر دس حق نہ اس دید ہے کہ دا سوال چونکہ گورا سورت آل عمران یہ وشتم نمبر آیت کے دغ سے آت راغل دے فاتلے وَيَقْتُلُونَ النَّبِي جِينَا بِغَيْرِ حَقِّنَا التا الف لام نشت دے التا بغیر حقِّنَا کرے راوڑی دا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بغير حقنا سمعنا بغير حقنا نحق صغيرا نحق كبيرا نحق اعتقادي نحق عملي تشكنا نس حق اعتقاد دي كراتا دلتا بغير الحق بغير حقنا اس قسم حق نو چاہا حق سبب دا جواز دا قتل دوی گرزے دلے او دیدے کلی سکدانو ہی چی بغیر حق دا معلوم اشوا چی دی انبیاء و جل خو بغیر حق حرام دی خو آیا بالحق با دا پیغمبر و جل جائزی او پا حق سر چی دی چاہا و جل جائزی نو آگا پا دری طریقو سر دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے چم جائز نہ دی چلی یو مسلمان بھی نہ سکھ تو یقین مگر سوا دی نہ چداغی نہ دری قصور شیوی یا ظلم کری چا سر ظلم کری او یا مرتد شی الیازم باللہ او یا اللہ پہ حقوقو کی حق تلفی کری لیکن قتل دا نفس کری نو قصاصم جائز دے یا اسلام قبلول نہ پست مرتد شوی نبیائی وجل جائز دی ارتداد پہ وجہ سرا یاد اللہ کو حقوق کی حق تلفی کری چو زنن بعد احسان وعد نہ پست زنا کری ناغیر پار رجم دے نو قتل بالحق پرجم سر دے قتل بالحق قصاص سر دے قتل بالحق ارتداد سر دے دیزن معلومی کی وجل بے پیغمبران بغیر الحق بغیر دس حق دا قتلنا نو چی بغیر حق دا نبیین سر متعلق شی نبیان دا ذہن کی دا وہم اور خیال رازی حالانکہ دا انبیاء علیہ السلام وجل آخو بغیر الحق او بالحق دوار ناروا زکر چه انبیاءو نا آغا اسباب دا قتل حقا دا اگه صدور خوتے نا کیا دا آخو معصوم دی پوشوئے نو دیر پار علماء دی گن جوابو نا کی یو جواب دا دے چه حق پا معنی دا جرم دے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اے من غیر جرمین بس جرم تے نکے دا جرم نو یا توجی دادا چه بغیر الحق دا پہ اعتبار دا اعتقاد دے دی قاتلینو دے وَجَلْبَئِ پِغَمْبَرَان بِغَيْرِ الْحَقِّ اِنْدَهُمْ مانا بشی بغیر الحق اندهم بغیر دس جرمنا پنیز دوی یعنی دوی هم پیس جرم ثابتول نشو نہ پا نفس الامر کی جرمو او نہ پا اعتبار دا زام دا قاتلینو سرا بغیر دا حق نا بندهم بغیر دا صدا سے حق نا چی پنیز دوی ہو درم توجیح چی اگا بالکل بے غبار دا او دا گنو تفاسیر را غست دا چس کم یو نم دی پیولی گا مراغی نو آخلی نو تفسیر کبیر پوریم او دارنگی چکم دے سراج المنیرم لکی چی دا حق ندی دا صفت تا قتل دے نبیین سر دے تعلق نشتا دے نمانا وجلبہ پیغمبران فدا سی قتل سرا چگا قتل دا ظلمو دا سی قتل سرا چگا قتل ظالمانو بغیر دا حق نا چی بے بغیر دا حق نشن سوشو ظلم شکنا وجلب پیغمبران پا قتل دا ظلم سرا پا قتل ظالمان سرا او دا غیر حق دا حق صفت القتل اور والقتل قد یکونو بحق وقد یکونو بغیر حق وقتل انبیاء بغیر حق قتل کل موصوب بالحقوی او کل قتل موصوب بغیر الحقوی زکا قتل پا دو قسم رے کل بالحق کل بغیر الحق و قتل انبیاء یکونو بغیر الحق اخو بغیر الحق دینو لکا حکم دا حاکم دام پا دو قسمی کل حکم پا ظلم سری او کل حکم پا عدل سری لکا سورة انبیاء گورا سورۃ انبیاء چ بالکل خلاصی گیا 112 قال رب احکم بالحق وګور یا او پیغمبر علیہ السلام رب احکم بالحق اے اللہ فیصلہ دا حق کا سمعنا اللہ بغیر دا حق نم فیصلہ کے لئے عظم باللہ ننا دا حکم موصوب بالحقوی او حکم موصوب بغیر الحقوی اما حکم اللہ یکون بحق لا یکون بغیر حق ٹھیک شو نا حکم کل کل موصوب بالحقوی او کل بغیر الحقوی و حکم اللہ یکون بحق لا بغیر حق دلتم دغا توجیح شو ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران بغیر الحق فداس قتل سرا قتل ظالمانو اس پدی یو سوال دے سوال دا دی چھ دا گورا قتل مڑکے دل دچا دلاسا مر چرے نو بظاہر پہ اعتبار دا امور دنیا سرا دا خو رسوائی دا و ذلت تے امور دنیا سرا نو اس دا پیغمبر مرگ یا داغی شہادت دا خلق دا لاسنا دا خو بظاہر حقارت یا تحقیر سپکاوے لے نو اللہ کریم پا دی خبر سنگ راضی شو اور دا دشمنان دا اسلام اور دشمنان دا پیغمبرانو دا سنگ قادر کل عدول وسور کا پا قتل دا انبیاء سرا لکه چې دا قتل خو بازار دنیوی اعتبار سره یو قسم رسوایی ده، لکه اوس دې خلقو چې هغه عالم ووجه او نهایت ظالمانه او بے دردی طریقې سره چې دو سلیخ یا شپږ سلیخ گولای وشتی ورته او یقینی و چه مرشه و بیان پی جاجره تشوله او دیگه وینا پس مکه وانه پرتاوا، نو پس ظاهر خدا ده انسان حالت ده شخکار چه رسوائی ده. پیغمبر ده دشمن ده لاسه او جله شو، نو پس ظاهر خدا تحقیر النفس ده ای نفس النبی. دیل پار علماء لکی چه لما مکن الکفار بقتل الانبیاء، دیکھ سر از دی چه کافر لقتل دا پیغمبر وسور کرشا. نو علماء اکرام فرمائی دیکھ دو نسبت دی، یو نسبت خدا دی چه دیکھ ترغیب دی وارثانو دا پیغمبرانو تا چه پا دین باندی خپل مال جان او وینا تیول پکار دی، دینا پا شاکی گئے ما لکه انبیاء کرام او خپل نفوس په دین قربان کړو. دا یو څه. دیمه خبره چې کفارو ته تمکین قتل انبیاء چې ورکړ شوی دی لوجد زیادت ته منازل د مؤمنانو نه د انبیاء کرامو نه، لکه څنګه لکه مؤمن چې په لاس د کافر په جهاد کې شهید کیږي، نو په دې سره مقصد سوی ارتفاع درجه د مؤمن، اوچتواله د درجه د مؤمن. نو انبیاء کرام د غیر د لاسه کې شهید کړي شوی دي، نو مقصود اوچتواله د انبیاء او د درجه او تحقیر نه دی. آپ ظاهر کې بتا ته تحقیر اختاری، نو حکم شه چې په ظاهر کې تحقیر وی نو سبب د اوچتواله د رتبه وی وکني، نو تسقه تماس وی چې آوی به کم شئی چه بظاہر سبب دا تحقیر وی نفس الامر کیا دا سبب دا اچتوالی دا رتبی وی. اس شہادت پلاس دا دشمن ظاہرن خود تحقیر دے چه پلاس بپروت پلار بپروتے او کہ وارسان دیو نو سنبال بجی کیے کنی، نو درندی منندی بستاغو خیرات کیو بخری، ظاہر خود تحقیر دے فنا دا تحقیر لپار دا سدے اکرام دے اور مقصود اکرام دے، خدا اکرام نہ لا یحصل الا بالتحقیر. مجھے مثال پوچھیں نہ کستا پر سر چدا تو پیدا خدا دیو سو ٹکڑو نہ جوڑا دا کچر تا دا سات دا تو پیدا کپڑے دے پتا گا سے سر خلے نہ کستا تو پہ نہ جوڑے دلا نہ اول دا تو پیدا کپڑا نہ وا دا دیو غٹی ظالمی دا کنچے پخلا کی تاور کرا ٹھیک شو ظالم کنچی وا آئی سا دیخ والکرا پور کرا غصا غصا دیکھ را ٹھیک شو ٹکری ٹکری دیکھ را بیا دی دگا تو پائے دا مشین دستن و لان دی گورا گندون مشین سم رستنی دی دا غی لان دی کی خدا غربار دی پیشورو کا او دیستن دا تو پائے خس سورہ کرلا کہنا او چکم ٹوپے دا زنانی جوڑی نو دیوم چی دا ٹوپے زنگون کی اونی سی او غط استنور پسیوالی بیا بیا سورے کئی دا تارون پکی راک کی گول نو جوڑی خی مظلوم کی چی سورے کی نو بیا تا پسر کی دیو از ما دی سر تاج دے خدا تاجوالی دا ٹوپے بعد المظلومیت تی خوا نکریز رنگ ور کئی ستا پلاس باندی خدا سنا چی نکریزی بوٹی تلار چی آگا بوٹی پلاس ہوتا پی او سار را پاس تک سری اول بے شکے بیا بے دلے خد دلے بے اورکے بے بیا ابو کی خوشتے بیا بے خواب گتو کی مخی مخی مخی خاک پل حمد پا پی خلاس ہے بیا بے چا تلگے نو سار برنگا چی اسے نا جی ہر شے چرنگ ورکی نو پستا تکلیف نو ورکی نو درجات عالیہ دے انبیاء کرامو اللہ امت تا خودل چه پیغمبرانو پا دین قربانی کرے دا نو پیغمبر نو خستا رتبا غطا ندا نو که پیغمبر اخبالی وینی توی کردی نو تا خطابی دار دا پیغمبر نور پسیشن یو بل پدی کی مقصود رفعت تا منازل دے اور منازل کو بعد تکلیفی رورم واللہ عالم ذالک بما سوا بما سوا کانو یعتدون ذالک دا قتل انبیاء کرامو او کفر بی آیات اللہ ولو بما سوا پدی سبب چی دوی نافرمانی کرے وا وکانو یعتدون او دوی چی دا حد نبت تجاوز کاو اس تکرار ندے بعض علماء چی عصوا کی عصیان حالی دے چاہا کفر دے قتل دے یا تدون کی اظہار دا عادت دوی دے اظہار دا عادت دے وہ دوی خاوندان دا زیادی زیادے ہوکا پا کفر زیادے ہوکا پا قتل دا پیغمبر سرا نیا سوا کی عصیان حالی تا اشارہ شوا او یا تدون کی ذکر دا عادت سر چی دا عادتاً اصحاب عدوانو یاوی دین فرق علماء کرام صوفیاء اعظام ذکر کئی چی عصوا متعلق دے حقوق اللہ سرا اور یا تدون چلے دا متعلق دے حقوق العباد سرا نگورا ذالکا بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ نو عصوا ویقتلون النبیین بغیر الحق وکانو یا تدون نو عدوان متعلق بی حقوق العباد سرا اور عصیان چکم دے دا متعلق سے بحقوق اللہ اور دغا توجیہ کلام المنانم کردا ذالکا بما سوا بیان ارتکبو معصی اللہ وکانو یعتدون علی عباد اللہ فین المعصی جر بازوها بازا بیا دیدے کے نکتے یادکا دیف الغفلتو ینشو عنہ الزنب الصغیر دن نچ سرے غافل شی نوڑی کے گناہ تی جوری گی اور بیا انسان پا گناہ بن جری اور بہادرش فالغفلتو ینسو عنہ الزنب الصغیر غفلت نوڑی کے گناہ پیدا کی گی نسمع ینسو عنہ الزنب الكبیر نبیا دوڑی کے ناغت پیدا شی نسمع ینسو عنہ انواع البدائی والکفری وغیر ذالک فنسأل الله العافية من كل بلاء چې معمولی غفلت در کې پیدا شه ناغه به سبب د کبیره شي او چې کبیره دې شروع که نو بیا به اقسام د بدعات او د کفریات به دنه شروع شي لکه علما ذکر کوي چې مز چې یو ځل دې یو سړی نه مز پاتې شي نو دې کې عادت د تاخیر د مازه شروع شي او چی عادت تا تاخیر راغی نو عادت بده ترک شی او چی عادت تا ترک شا ترک شا نو تا و رات لرکا او دا کاف مخی کا و راپی ورپسی کا منز کی فارا والا نو بیا بدا سی تن نجوش ترک نبا کفارت جوش سکو یارا مزن سی جوری دیر پارا علماء لکی دیر خستا قیدران فالغفلتو ینشو عنها الزنب الصغیر ثم ینشو عنه الزنب الكبیر ثم ینشو عنها انواع البدع والکفر معمولی غفلت سر کبیرہ جوری گی او کبائر و پرتکاب سر شرک بدعات او دی شرکیات و اعتقادات پیدا شی ان اللذین آمنوا واللذین آدو دا تتمدا دا خطاب اول خطاب اول مشتملو پا اتا نعمتنو باندی او پا دو نقمتنو باندی اور اس دا خطر تتمہ دا چی دا دا خطابی اول اتمام کی او حاصل دا دے چی پا نفس ادعائی قولی سرا نفس ادعائی قولی سرا کار نجوری گی عملی جامع پزان کی واچوائے او دیمانی سرا ربطمو لگے دا اور انشاءاللہ آیتم پہ حل کیجئے نفس ادعا دعوی سرکار نہ جوڑی گی بلکہ عملی جامع واچوئے پامل سرسرے جوڑی گی لیس الفتح من یقول کان ابی بل الفتح من یقول ہا انا ذا زان دی تنوی چپلار میں دن خسرے تیر شوے دے اور پدغی باندی لا فیولی زان دی توی چھا انا ذا فمیدان کے ولاری ہا انا ذا پوچھے کہ نا زدا سیم ہو آیا چ سوائے ان الذين امنوا او لفظی معنکم بے شکا کسان چراوڑے دی ایمان والذین آدو واکسان چہودیان دی والنصارا او نصارا دی والصابین او صابین دی ہادو خمانہ دی یہودیان شوا او وجہ تسمیہ پر صورت آراف کے ذکر دا ہادو تا یہودیان تا یہودیان ولی وئی زکر چہ ہادا یہودو فمانہ دا رجع سر رازی ہادا فمانہ دا رجع سر رازی او دویم سوی رجعو عن الکفر الى الایمان دویم دا کفر نا ایمان تا رجوع کرے وا یعنی موسیٰ علیہ السلام مانا لیو زکر دوی تا حادو وی حادا بمان دا رجع سر دے رجوع من حالتن الى حالتن دوی رجعو من الکفر الى الایمان بموسیٰ علیہ السلام زکر دوی تا حادو وی لیکن سورت اعراف 156 نمبر آیت کو گورا یو سر شپک پنزوستم آیت سورت اعراف وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ انا ہدنا الیکا انا ہدنا الیک تبنا الیکا رجعنا الیکا وہادا بماند تابا نتابو ان معصیتی عبادت العجل یا تابو سمانا رجوع کرے واسطا دا کفرنا اتباع موسیٰ علیہ السلام تا ذکر دیتا ہادوئی وان نصارا واکسان چی نصارا دی نصاراو تا نصارا ولی وی یو سواد دی یو سن دی خواست سن سر نصاری دا نصار دی دا سواد دی وان نصارا او نصرانیان نصاراو تا نصارا ولی وی زکر چی دا نصارا دا نصرت ندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوینا مطالبہ دا نصرت پا دین بانے کرے وا لیکن سورت آل عمران کی رازی فلما احس عيسى منهم الكفر آیات 25 آل عمران فلما احس عيسى منهم الكفر کله چې سات دوینا کفر مخصوص کړه لمن انصاری لله څوک دې مرګره زما د الله په دین کې نو نصارا زکه دي چې دوینا موسی علی السلام مطالبه د نصرت دین کړي وا چې د دین د نصرت مطالبه وکړه نو سمو نصارا یادی تنصارا ولی وی لتناصرهم عیسیٰ علیہ السلام لتناصرهم عیسیٰ علیہ السلام زکاة دوی سکرو مدد کرو دی عیسیٰ علیہ السلام او سو کوئی چی دی تنصارا ولی وی زکاة دا منصوب دی کلی تا او یو کلی چاہی کب دوی پاتی که دل او دی کلی مرکزی کلی نم ناصرو ناصرہ نو دوی چونکی اسی دن کی دا ناصری ہو نو نصارا نو دا بسشی تسمیہ نسبتی بشی منصوب الہ ناصرہ آکلی تا منصوب شا یا نصارا لتناصرهم عیسیٰ یا نصارا لقول عیسیٰ من انصاری للہ والصابین صابین سوک دی صابین دا صبا یسبو نشی نو پا معنی دا خروج سرازی صبا یسبا او دا حمزی سرشی نو دا پا معنی دا سب بیدین سرمرازی نو صابین تا صابین ولی وی یا خدا دی تلی انم صبو من دین الى دین خرجو من دین الى دین نو دی یهودیت اغا دین پری خود او زان لے پاکی سبل دین وابستا ادا سی قول لے یا یو دین چی سوک پری گی دے بل دین پس لار شی ایتا صحابی وی کنا لکا بخاری پا حدیثو کے دیر زیدہ روایتن رازی پا مشکات پا موجزاتو کم دا حدیث تے چی صحاب اکرام اولا او بنوی یو زنان را روانا وا او پسر لے سارا وا او پای باندې دغی زمانی لکه مشکیزی پرتی وی دو بو صابو اغه واغستی اغه نه بو واغستی بیا نبی رسام دعا وختا اغه او بو چې څنګه وینو اقص دک دوکی پات شوی ان دی زنانی وی چې دا سوق دی صحاب کرام وی چې محمد صلی الله علیه وسلم وی الذی یقال له صابی داغه چې خلقو ته صابی وی نبی علیہ السلام تم صحابی وی خلقو کنا پخپل عقیدی سرا چی دی دین دا مشرانو پریخه دے و دا بل دین پس روان دے صحابی آگا چاہتا وی چی خروج دا یو دین نو کی بل دین تا صحابی بیاو قول دا دے چی دی یهودیت پریخو او دا یهودیت نا علاوه سا بل مسلک اختیار کرو نزکا دوی تا صحابی وی لکا پس تا سر خوگول نا ابن کثیر چکم قول فیصل ذکر کر دے اصحابین فرقت من آل کتاب دے آل کتاب یو فرقہ دا اور دا ٹولو کے بہتر قول دے اصحاب دے صحابین ستوئی تابداران دے ابراہیم علیہ السلام توئی سوکوئی صحابین من یابد الشمس والقمر والنجوم سوکوئی اصحابین من یابد النار دا مجوسیان دی آتش پرستی قمر پر قمر قمر قمر قربانے ماں قمر پرس شمس پرس کی سو کی اصحابین من یقولو لا الہ الا اللہ فقط اللہ منی دا پیغمبر قائل نلی صرف اللہ منی چا اللہ اشتے انورس نہ منی لکہ پدی وقت پا بعض علاقوں کی فرقشتے آئی تا ذکری فرقہ وی ذکری اگر ذکری فرقہ موز نہ کی روجہ و حج نشتے غٹی غٹی تسبیح لاستی و ٹک اللہ اکبر اللہ اکبر بس وی دا ذکری دی وی بس خدا یادول دین دے موز سر سکے روجہ سر سکے حج سر سکے زکاة سر سکے و آغم صحابینو اللہ من چشتہ دے لیکن دین دا انبیاء و قائل نو دا صحابی دی خدیل پارمان تبی چاخر کے بسر نہ ہو گئے او بس ابن کثیر چکم خبرہ کردہ خدا فرقت من آل کتاب دا دی آل کتاب یو ڈالا دا سریا اس پدی کی او سوال دے کہ دا آیت مبارک پا قرآن کی دری زیر راغل دے دلت راغل دے پا مائدہ کی راغل دے پا حج کی مراغل دے نو حج راوارو آیت نمبر 17 ستار نمبر آتو گورا جی خپ شوق ورطا گورا خواہ اللہ سمات ان اللذین آمنوا واللذین آدو والصابین والنصارا والمجوس اول سوق ذکر دی اول سوق ذکر دی آمنوا ورپسی آدو درم مرتبہ کی صابین سرورم مرتبہ کی نصارا اب سورت بقرہ کی صحابین تو سم مرتبہ کی دی آمنو یو حادو دوان نصارا دری صحابین سلو حاصل داشو چی دلتا نصارا مقدم دی پا صحابین باندے او سورت حج کی صحابینو ذکر مقدم دے پا نصارا باندے ایک سو دارنگ سورت مائدر آوارا وان آتا وش پہ تو گنا ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى دلتے ہم نصاراو نہ مخ ذکر کے صابئون لیکن اعراب پہ اعتبار سے رکھو صابئین پکارو دلتے صابئون راغلے دیں حضرت تو مسئلہ خیمہ چو صابئون صحیح دے کا نا اعراب صحیح دے خدا مبتدا دا او خبر مقدر دے والنصارا نہ بعد ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارا کذالک التا کذالک صحابیون سر متعلق دے اگر مقدر بعض النصارا دے دلتا کی نصارا مقدم پا صحابین دے سورت حج کے صحابین پا مقدم دے گورے علماء کرام چکل دا ترجمہ شی چی صحابین وی لکی گی چاہتا دے آل کتاب یو دل توئی چی دے آل کتاب یو دل شوا دے نصاراو نا مقدم دا نصورت حج کی صحابین پا نصارا مقدم کری دی پا دی اعتبار سره چی دی که تقدم زمانی تا اشاره دا چی صحابین پا وجود کی دے نصاراو نا مخیو التے نص دلتے صابین د نصاران رست راوڑ دے تاخری رتبی تے اشارہ دا چ من ہیس الدین صابین د نصاراو نہ کم دی پرتبہ کے دلتے تاخری رتبی تے اشارہ شوا دا دا قرآن تا فنون دے پا سورت مائدہ کی صحابیون مخکر آور دے بحیثیت مبتدہ او خبری دا نصاران رسو راور دے دوار مسئلی در تخیی الصحابیین ذکر کے مخکر آور ولی زمانہ مخکر دا مخبر رسو راور چی کذالکا ذکر چی رتبہ دا نصاران نا پستا دا نو پا مائدہ کی در تا دے دوارو آیتون حلو کتے پی پوشوینو حج کی تقدم زمانی تا اشارہ شوا دلتا کی تاخر رتبی تا اشارہ شوا پا مائدہ کی تقدم زمانی پا اعتبار دا سر ذکر سرا تاخر زمانی پا اعتبار دا خبر سرا من آمن باللہ والیوم الاخر اغسو چیمان روی پا اللہ و پا آخرت پر از دا آخرت وامل صالحا عمل کبی نیک فلهم اجر من دربهم دوی لپار بی صواب رب سخا ولا خوفن علیهم او نبی یرپ دوی او نبی دوی غم جن اس پا دیس باز تفسیر قرطبی خیستہ کرده چه دا من آمنا باللہ والیوم الاخره وعمل صالحا فلهم اجرهم دا من مفرد ده وعمل صالحا مفرد ده فلهم اجرهم من ربهم ولا خوفن علیهم دا جمی سنگر آورده من خو یو دی نو دلته خو پکارو چې فله اجره عند ربه ولا خوف علیه ولا هو محزون ارګ غم جن بومنی نو زمایر خود مفرد پکازو که چې من کاکا مخکران له علماء کرام فرمایي چې عامل صالحا دای مفرد راوړه لوجدا لحاظ دا حرف مننا چې لفظن خود مفرد دی فلهم ولا خوف عليهم دا جمهور اول په اعتبار دا معنا د من سره چې دا من په معنا کې عموم پروت دی اشکال ختم دی او دا رنګه د من امنا دا من امنا دا جمله شرطیه مبتدا ده او رسو فلهم کې دا فای جزا ده فلهم اجرهم دا خبر د من دی او دا جمله متعلق دا آغ ان اللذین آمنو سر چی داغی خبر دے خو پا اعتبار دا سسرا زمیر محضوف سر چی من هم دے نمانا من آمنا من هم آر رسو چی مان روڑی من هم دے دلو مذکورونا پا اللہ پا آخرت پر از دا آخرت عملو کنیک نو بیغم بی اس دیزے کی یو معنوی اشکال دے آیو دے مرزا قادیانی اعتراض دے ان اللذین آمنو خو مؤمنان ذکر شل نرس من آمن باللہ آغسو چی مارو ری پا اللہ باندی دی ڈلونا تکا زمین مقدر دے کنا من آمن منہم باللہ آغسو چی مارو ری دی ڈلو کنا پا اللہ باندی مؤمنان خو ایمان را اوڑے دے حادو نصارا صحابین پاتی دینو او من آمن منهم خودی تمام جماعتنو مذکوراو تا دا زمین راجے دے آمنو که خو مؤمنان دیا دی تا خو ایمان حاصل دے نبیاد من آمن تفریح پا جماعتی ولا بن سنگ کی دری توجیحات علماء تفسیر وی یو داد چین لذین آمنون مراد منافقین دی منافقین دی آقا کسان چه دعوت ایمان کی پخلا آقا کسان چه زانت یهودیان وی نصارا وی صابین وی تیشوا من آمن منهم باللہ آقا سوچ ایمان روڑی دی دلو مذکورونا پس رسرا اللہ باندیو پا آخرت نو جنتی شو نو آمنو باللسان بش دائیو توجیدا دویمه توجیدا ده که آمنون مراد مؤمنین و جماعت شی نو بیا ده من آمنه کی معنی بکو که آمنه کی زمیر آمنو تراجی شی نو مراد بطی دوامی ایمان شی او دی نور دریو دلو تشی نو مراد بطن حدوثی ایمان شی من آمن منم بالله ارغا چاچ ایمان را ورد دوینا چه دا دلی دری دی ورغا سو چه کلک پاتی چه پی ایمان ولا خوفن علیم ولا میحزنون نو چه آمنا آمنو سر متعلق شی امراد تر ایمان مؤمنین خالص شی نو دوام علی ایمان بمراد شی او دانور ها دو نصارا و صابین حدوث ایمان و تمراد شی دریم توجیز ده شیخ شیخ دا شیخ الشیوخ رحمهم الله چه آمنون مراد نفس تلقب بلقب الایمان مراد ده عام ماننا حادو کی لقب یهودیت مراد ده نصارا و کم دقشان لکه شیخ القرآن و مانا کولا آکسان آمنو چه ملقب دی پلقب ده ایمان آکسان چه ملقب دی پلقب ده یهودیت مشهور دی ملقب دی پلقب ده نصاراو ملقب دی پلقب ده صابینو نفس القاب سرا نجات اور کامیابی ندا من آمنا چه چاپ پخی ایمان ار پلان جنتی دی نو القاب سرکار نکی گی عملی جامع سرکار کی گی اس پا دیتران ختم دینا صرف نمبان سرے نم گٹل کی گی پا عمل سر سرے گٹل کی گی تیشو کنا لکا خلقوی وی سرے پرنگ نا سرے کی گی سرے آگوی چه خوی دا سروی نا صرف پرنگ نا سرے کی گی سرے آگوی چه خوی دا سروی نا صرف پا القاب و کار نا کی گی سو پرچ انسان کی مادہ اور کمال موجود نی زان کی کمال پیدا کے دا ایمان خبر اخلاص ہے بل اعتراض خدا اعتراض مرزا قادیانیانو نا دے مرزا قادیانی پی جنے کہنا آغا منکر دا نبوت دا ختم نبوت او مدعی دا نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم آغی وی چی برا قرآن پاکی شروط دا نجات کی شروط دا نجات کی پشروط دا فلاح کی ایمان مشروط ندے بن نبی کہ او سرے پیغمبر منی نم جنتی دیا کہ نمانی ہم جنت ملاوی گی ولی من آمنا باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا بس روکی مانا ری پلاو آخرت منی عمل کے نیک نو جنتی دی نو بس دادری شرط کافی دی نو نجات پارا شرط ایمان بررسالت ندے پیغمبر دی مناو کی نمان جنت ملاوی گی جنت ملاوی کی پنس اللہ من السرا نو اتاس متولی کافر ہوئے نو دیاغی جواب سری القرآن فصل بازہو بازا من سورت بقر چی شورو کولن منگا پیز صفات ویلو اولائک المفلحون ایک سوکو یؤمن بالغیب و یقیمون الصلاة و اما ذقنا انفقون یؤمن بما انزل الیک و ما انزل من قبل قرآن پیغمبر را گئے و بالآخرة یوقنون پینزش رو اولئک الذین راکم مفلحون نو فلاح اللہ پاک مشروط کرے دے و منو دا پیغمبر سرا یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل نو کہ پتا ایمان را اوری نو مسلمانان دی کامیاب دی او کہ ستا پیغمبری نمانی نو کافر دی خلاص ہو خبر حال تا تفصیل بیان شا دارنگی صورت بقرہ دوی مپارا ہو گورا آیت نمبر 177 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين قران كان اغلا او كلا قران پاک دلتا خو بیا اخرت ذکر شو کلا قران پاک او اخرتم نه ذکر کی سوره عصر وګرا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات البته خو اډو اخرت پکې نشته سوره حمیم سیدہ کی راضی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف سوره ثم استقاموا بس غوی رب می اللہ دی بیا پی دی خبر کلک شا نوالتا نا آخرت ستے نا عمل ستے اگر حامیم سیدی تا دیر سے ماتو گرا این اللذین قالو ربن اللہ ثم استقامو تتنزل علی الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون ندل تا خنا آخرت ستے او نا عمل شدی و آمنو را غیلو تا تو خیال دا ہے سورة احقاف گورا دیا لسم ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو فلا خوفنا لهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة جنت دی چوئی اللہ میں رب دے بس پر یہ خبر اکلش جنت ملا لی نا ایمان بالآخرت ضروری شو نا عمل صالح ضروری شو اس سے بولی بیا سورتی حجرات و گرہ پین لسم آت و گرہ اینما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسوله چچا ایمان پا اللہ و رسول راوڑ سم لم یرتابو بیائی پکی شک نو او جہاد پا مالو پزان کرو نو دارشتین مسلمان دے مرزا قادیانی رسول اللہ آغا صفت سر نمانی چکم صفت سر اللہ را لے گلے دے محمد رسول فقط ندے بلکہ محمد رسول خاتم النبیین دے رسول خاتم النبیین دے رسول ہم دے او خاتم النبیین دے یا سیوی رسول دے او خاتم النبیین ندے نو مسلمان ندے زکچ رسول ماوست ختم نبوت پا منی کنا سم لم یرتابو او جادو او دے بدبخ بچے خو جادو منگ مرزا قادیانی دے جہادو منگ کر دے بیا با پدی حجرات مانے پا حجرہ کی بے بند کی سر سر بے ہوئے وَلَا خَوْفْنَا لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دا تتموہ دا خطاب اول یادنو اول وَإِنْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اے خطاب دوم خطاب ثانی نوع ثانیہ فدی کی خباستنا دا آباو دا بنی اسرائیل شوروش لا اول خباست فدی رنبی دو آتنو کی نقض العهود لدی مشران بوادی ماتولی یو دیم خباست ارتکاب الخیل فی دین اللہ اللہ کو حکم کے اللہ پا حکم باندی حیلا چلونا کول میونی ولو سر چل دا غوا علالولو کی چل او درم خباست سا اتحام البری بی گناہ بانے اتحام البری بی گناہ بانے تحمت لگول دا قتل بیا افتت معونا دی جنتر آخر پرکو پورے گورا بینز اویا آفا تطمعون نواخلا ترهم فیا خالدون بحاسی نمبر آیتا پوری دیتوی تتمع دا خطاب ثانی ذکر دا فرق خمسو دا موجودہ آل کتابو پوچھ رہے بھئی خطاب ثانی دیزن شروع دے تر آغا هم فیا خالدون دو اتیا نمبر آیتا پوری کہ دو اتیا شی نو پدی که دری خباستو نشلل اد خباستو لاسا نقض الوحود و اید اخذنا میساق کن او سم تولیتم من الخاسرین دا دو آیتو نا پدی که نقض الوحود شا ولقد علمتم الذين اعتدوا فجعلنا نكال ما بين يديها واذ قال موسى لقومه فدي دريو یعنی پدی آیتونو کی ارتکاب الحیل فی دین اللہ اور آیت دری اتیا وید اخذنا لغستف اللہ آیت نمبر دو اویا وید قتلتم نفسا فدارتم فیها اشارہ بسوئے خباستی سالس اتحام البری بی گناہ بانی تحمت لگولا تیشوہ بیا افتت مہون نپیز اویانا هم فیا خالدون ذکر دا فرق ارباو ذکر دا فرق خمسو دازمال شیخ تحقیق ذکر دا فرق خمسو او موجودہ کم محرفین منافقین امیین مبدلین مخصصین دا سل پینز شلا سوشلا پینزا حضرت مرحوم بکلوی محرفین منافقین امیین تکشوا محرفین پزے بھئی مبدلین تکشوا پیزم سابزادگان سابزادگانو بھی رہے گا چیز اخپل دا پلار نکپ کمال باندھی فخر کئی او پخپل دن کو پا بچی چیز پکینی نئے عقیدے نئے پکی عمل تش کدوی او بس تا خبر نئے زنگ مشران زودے کری دی او زو خدا فلان کی بابا نسیم لیکن دی زمانی صحابی آقان پی جنے گا نا گیرہ بے خریلی سر بے انگریزی اوی بطر زجی زد فلان کی سیب زیم گا نا صحابی حق ما علیکہ صحابی حق ندخوا صاحب الحق دے صاحب الحق دے اصل سابیق نہ دے صاحب الحق اصل دا سے دے چھ صاحب الحق شا نو حق مانا صدا چھ دا پلار پا کم صفات و عزتو نو کیا صفات درکی نو صاحب الحق او کیا در کی صفات نو سابیق وید اخذنا خطاب سوم شا خطاب دوم شا اولاد گورا وید اخذنا میساق کم کله چې هغه سمون د تاسو نه وعده میثاق او عهد کې الفرق قد مر او فی اذهانکم قد قر ټیک ده کنه عهد نفس حکم ته وی او میثاق العهد الموثوق بالایمان والیمین ورفعنا فوقکم التور او موږ اوچت کړو په تاسو باندې کوی تور غر او خذو قلنا مقدر پر رقیدا امنگا ویلو چونی سائے ما آتیناکم بی قواہ حق تورات اغا کتاب چمنگ تاولا در کرے دے بی قواتن پا خضوص را متعلق دے خان دانا چاہتے ناکم سائے چمنگ تاولا در کر دے پا خبل طاقت دا مانا ندا خضو انی سائے بی قواتن پا قوت سرا ما آتیناکم اغا کتاب چمنگ تاولا در کرے دے او دی قوت نا مراد قوت بازو مراد نا دے چه کلکو نیسا پلاس کلکو نیسا او لاس کی الفیو لگوا کنه یا سمد بوندو لگوا چه دا کتاب در نرتاو نشی یا لاس سرزر پوریو کرا دا مراد نده بی قوتن اے بی قوت العمل اے بی قوتن اے بی کسرت درسن بی قوتن اے بی قوت العمل قرطبی معلم چه کم یو تفسیر وائے بقوت اے بکسرت درس واخل دا کتاب بقوت تعمل سرا سمانا اے بکسرت درس سرا دا قرآن واخلا دا تورات واخلا لولوی ازدکوی یا بقوت العمل بما فیه واخل دا کتاب پا عمل دا ما فیه سرا, ما فیه سرا دیکی جس حکمون دی پاغی عمل کوا لکہ سورت مریم کے تاویل لکھا نا یا یحیی خذ الکتاب بے قوہ یحیی کتاب واخلا فقوت تدرسرا وال کتاب لولو دی خلقتا نو قوت عمل مراد دے معلم التنزیل قوت درس مراد دے تفسیر قرطبی لکن عبارت بدر طویم انشاءاللہ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ او یاد کہ اغا حکمنا چی دی پدی کتاب کے لعلکم تتقون دل پارا چی تاسو بچ شے دا عادتنو دا اغا عادتونو بدنا کتابی زکر چه دا بد عادتون نخلاص شئی لعلکم تتقون چه تاسو متقین شئی پرزگار او وذکرو ما فیه یاد که اغا حکمونا چه پا کتاب کی دیم اغا سنگ یاد ہے گوره یادول پا دو قسم دی خواه یا خدا دې چې نن له جن قارب نه سم څه هم ته نظر علم الله تعالی تذل بردا یاد یو یادول په احکام دي قالو ربنا الله ثم استقاموا عمل شو هو زما رب الله دې ان اوس کې ستاسو خلاف کوي وان قتلتا وحرقتا وقل ربنا الله دا عمل دې نو تش بزان نه توتی نه جوړه ها خبرې کنا توتی پیږي توتی سے توی توتی تا خلق خبری خی او توتی بیا پدی گرونو کی دا توتیانو بان خلق واگان میخم سرے او دل تا دی توتیانو تا خلق وی توتی روٹی کانی ہے دوڑای خوری نغم توتی موی روٹی کانی ہے ایتا پدریش جمع سو وی ا خبری ورتخیلی دی ما شمانو ا خبری کئی توتی و توتی دا خبری مطلب بان ندر سدر چی مطلبی سدر شته ورته مطلب معلوم دی ځان نه توتیان نه جوړاوای ته شو کنه ا قران واذکروا ما فیه سبحان الله تفسیر آلوسی رحمانی ذکر کوي واذکروا ما فیه اے تدبروا معناه واعملوا بما فی من الاحکام الروح المعانی واذکروا یاد کوي هغه حکمونه چې په دې کتاب کې دي او تذکیر دا حکمونو بس سره اے تدبرو مانا ہو او واملو بما فی من الاحکام مانا ازدک اے اول مانا دا کتاب پس تا ازدکولونا واملو بما فی من الاحکام پا کتاب کے چکم حکمو ندی پا غی عملو کئے دادو خبر دی تدبر دا مانا یاد کئے ما فیه پا تدبر دا مانا سرا یا کہ په عمل د احکام سره معنا ازدکه احکام ازدکه تعلقم تتقون رسول علامه قرطبی باس کوم درته ان شاء الله چې مقصود د قران نه فقط تلاوت لفظی نه دی بلکې تلاوت ما فهم المعنا والعمل تلاوت یو فهم معنا دعا عمل درې او چې تلاوت وی فامی معنا او عمل نی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اسفارا دا مثال دی رفعنا فوقکم الطور باندې سه اشکالات دي هغه ما قران کې وی بنی اسرائیل باندې مونږه کوئی طور پورته کا کوئی تور غر میں پہ اوچت کا اس دیزے کی دا باس دے آیا دا کوئی تور غر سے والے پورتشا اور دیز سے حکمت دی کہ سفیدہ دا وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ تُور سفیدہ ذکر چی دا رفع دا تور چی دا دا خو من جملہ من قبیل الاکراہ دا اکراہ پین جبر دے دا من قبیل الاکراہ من قبیل الجبر دے او دغه صورت کې آخر کې براشي لا اکراها فی الدین دین کې اکراه نشته درېم سپارو ګورا لا اکراها فی الدین دین کې اکراه نشته او دلته قرآن و رفعنا فوقکم الطور امنګه په کوی تور چت کړه من پہ کوئی تور چت کر دیں اس بس سکے علماء دیاغی جواب نہ کہیں یو جواب دا دے کہ دا رفع دا تور چی دا دغا دا اقرا چی دے نو دا پہ دو قسم دے یو اقرا فی الاصول دے اور یو اقرا فی الاحکام دے لا اقرا فی الدین کی اغا نفی دا اقرا فی الاصول دا مانا سو فزورا مسلمانو لشتے بس فزور مسلمانو لشتے یا نور تو جیات ممگالتا کہو چی پا دن کی زور نہ چلی گی بلا مانا وکم پارت دیلے کی آیت حال کو لا اکراہ فی الدین پہ دین کی اکراہ نشتے مانسا نفی دا اکراہ فی اصول الدین پہ زور مسلمانو نشتے جو سلطا کو بزنیز ہوئے کلمہ او کچر دے کلمہ ہوئی آ کلمہ دا استراریت تا آئیل اعتبار نشتے دے لکا مسلمان چخ پل ایمان بچاؤ دے پارا پہ صورت اکراہ کی او پہ صورت تجبر کی کلمہ دا کفر ہوئی دے پہ کافر کی گی نا دلے دیکھ دے مجبور دے مستر دے نو ایمان خو قبلی گی پا خوخی سر پا رضا سر نو لا اکراہ فی الدین اصول سر تعلق دے اورفانا فوقکم الطور دا من قبیل اکراہ فی الاحکام دے اکراہ فی الاحکام خو بیلی نے کہنا لکا گورا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام مشکات کیوں گورے آغا حدیث باب الجماعت جمز جمع سرکاوا کہ حضر شریدر تنی جمع سرکاوا آلتا دا مسئلہ حد پیامر صاحب فرمائی چی زمان پزرے کی کل دا خیال راشی چی یو سری تا امر حکم پا احتمام دا مانزر نور تا حکم کما پا جمع کولو دا لرگو او بیاز خور مرگری خوارکم پا دیکی لیکی چی چر تا یو سری رازی او اگر جمع تنی راغلے اگر آ جمع کم او بیا پا دی بل اور کے واچوم او دویل اصوزم یا رواد یا اگر خلے چی موز دا جمع لنیدی راغلی داگی کورونا پا اور اصوزم موز احراق البیوت خو اکراہ دے کنا مکانات سی ذل اکراہ دے او بیا میں سامی چیز ما ذل راضی چیزا خلق اتوی من چتاس اللر کی جمع کئے او رولا گوائے او چی کم خلق جماعت تنی دیر آگلی جمع مزلا دائی کورا پا اور اس فضو ما دا اخراق البیوت من قبیل الاکراف الاحکام دے وہو یہ جوز مسئلہ شوا ورفانا فوقکم التور دا من قبیل اکراف الاحکام دے اکراف الاصول لدے بل جواب ورفانا فوقكم التورا دا دل تکی دا رفع دا تور اکرام مقصود نہ دے اظہار دا قدرت تبار تعالی مقصود دے امنگا اچت کرو پدیبان تور رفع دا تور مقصد اظہار دا قدرت تبار تعالی اللہ اقبل دا قدرت مظاہرہ دیتا کولا چگر اللہ سمرلوی قادر ذات دے چزمکی نے دا غر اچت کا آگا ٹاٹے کرے دے پشان دے ورزی پسوان کے دے مسئلے وانے پوش وائے یا من قبیل اکراف الاحکام دے یا مقصود اظہار دا قدرت دا باری تعالی دے بشلا درے ما خبر یار چی دا غر اچت شے ہو کنو اچت شے نیو مفسر دے دائی تفسیر دے تفہیم القرآن آگے دیزے کے لیے کل دی دری اتیا صفے باندھے وہی پہاڑ کو اٹھایا نہیں گیا تھا بس ایک خوفناک سی صورت پیدا کی گئی کوئی غر اچت کرے شیوے نو اصف دی خلق بانی یو خوفناک صورت اخکار کرے شا چی ارو رشلا وہ غر اچت کرے شیوے نو غر اچت کرے شیوے نو اسی یو خوفناک ون صورت جوڑ کر ایسے ہو پسے میں چاہب ہم صورت آراف تو نہیں رسی دلی جو آپ کے کہ دیشی آئی وقت الت ترجمہ کری ہو سکھو بل راگلی صورت آراف ہو برا ایک سو اکہتر آیت ہو گرا آراف 171 یوسل یو اویا گوڑ دی یو ٹکی دا قرآن دا و اذ نتقنا الجبل یو کلا چراؤ میں وقت غر لغت میں کتو تفسیر لکھی انت کو القلع نو کلا چی میدی زیلون را بار کغر امی وقت غر نبیا سنگا فوقاهم امی وقت دا غر نوچت نکا فوقاهم دو دوی لپاسا وی نیجی اوچت شیر نو سورتو سورت خوفو وی کانهو ذلہ لکا چی چترئی وریز چترئی برئی کی کتی وظنو ادویدا یقینوکا انهو واقعن بهم چی دا غر اوچت کرے شیر پدوی واقع کی دن کے دے نو خوزو ماتے ناکو آلتے نتقنا فوقهم كأنه ظلال وظنوا أنه واقعهم بي دا تفسير دي تفهيم القرآن جلد اول دي تراجي سفر او كنور سن دي وم تبعي دي ديرو خيار خلق دي خبر مخير سكي بيا بار تبعي دا طبعاني طبع چاب خانا چاب نهار کار چدوی چاب کئی نو مطبع ولا بدل کی و غم مکه دوی اطلان دی ورطو بورا او دا تفسیر با ما مخیر آورا ما چاله ورکا او تو خانه که داشت تفسیر نساتا استازو خیال دی ورطا نو کان نو ذلا مانا حل شوا کزو ما تیناکم بی قوا اوز دا قوا چکم مانی ما در تکره وی او دا تفسیر قرطبی نا ازدا کوا اللہ اکبر لکه قسمت مخو تفسیر نه دراغله اول جل تفسیر نه دیمشته خیر بس لو سعود در شما صفاله تفسیر قرطبی اغه پدی کې احکامات دې روږدي مسلې دي چې مقصود اصلي د قران کریم فقط تلفظ نه دي بلکې هغه درې شی چې ما درته وسو لستل دا الفاظ از دکر دا معنی عمل پا مقتضا بانده وذکرو ما فی لعلکم تتقون ثم تولیتم بیاتاسو اعراضو که من بعد ذالکا پس دیوادینا او اعراض سنگو کوئے اللہ ورطوی خضو ما تیناکم تو دی چگر کھئے دا دو پانی وارا وارا ات درې نو یو ګورا وایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتيناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا نو سمعنا چې الله په غلا او چتک په سمعنا او چې کله وی غر لوي شو نو عصينا خاص بیا د نور توجيهات کومه لکه په شان د ماشوم چې باندې و کی د غوګونی سي چې بیا به کای دیږي توبه می د توبه نو کای به وږي زما توبه را چې پرېږي دي کنه نو زو غند روان شي چې اوسو قدم اور لار شي پویږي چې اوس می دې نشي رسول کوم وینځه نو سمینا ثم تولیتم بیا مو اعراض وکړه ا دې نور ته جاده تلتایت کې ان شاء الله کومه ثم تولیتم بازانک نو بیا تاسو اعراض وکړه فلولا فضل الله علیکم کچنه فضل الله پتاسو ورحمت او رحمت باری تعالی لکنتم من الخاسرین تاسو بشو وه د تاوانیانو نه تاسو به نقصان موندلئ خو په تاسو فضل د الله شو لولا فضل الله علیکم که په تاسو فضل د الله نه وي او رحمت باری تعالی نه وي لکنتم الخاسرین اوس دې کې یو نری غو نشکان دی او کې وای نو غټوم دی تاسو یې چې دا لولا دا راځي په انتفاع ثانی په سبب د وجود اول سره نسانی خو خاسرین دی افضل اللہ و رحمہ دا اول دی نو انتفاد ثانی دا پوجد وجود دا اول سرا معنی سا تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت دے در باندی تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت در باندی دے مانے در شوان زکر چید لولا انتفاع ثانی لرازی پسو دو جودی حالانکہ دا تولیتم خسران نری سمہ تولیتم بیا تاسو ارازو که خدا تاوان دے کنا او دغه تولی دا حسران دے او آیتنا دا معلوم شو چې دوی که حسران نشتا رہے فی حاصلین شوی نگی زین دا خبر آلا علماء دیدی گن جوابو نا گئی یو جواب دادے چا اول دی تولی ترجمیش دکا او بیا با دی خاصلین مانا کوما فا اول مانیش دکا چا دل تا خاصلین فا مانا دا حلاکت تے یا دا خاسرین دل تک پرمان دے موح جباریت تے نو اصل نفس خسران خو پکیشتے خو خسران دا حلاکت نبشل پوج دا فضل سرا خسران دا جباریت دا موح نبشل پوج دا فضل سرا اما نفس خسران آخو پکیشتے یو خسران دے نفس خسران دے یو خسران مطلق کامل دے او کامل سرے اغه مختوم القلبیت ته مختوم القلب چاہے تم جباریت ہوئی مور جباریت یا خسران په معنی د هلاکت ته نو هلاک نشوي هلاک نشوي ٹھیک شو نو جواب شوی دی خدا تولی معنی وکا تولی ست وای روح المانی معنی دلته کې سما تولیتم اعرضتم عن وفاء المیثاق تاسو مخواړو دوادی پورا کولونا نو تولی بمانے اعراض دے تاسو مخواړو دو پورا کولو دوادینا سورت نور اگورا چو تولی بمانے دو اعراض آیت دے وصل اختم 47 47 وَيَقُولُونَا آمَنَّا بِاللَّهِ بِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى معنى صدا بیا اعراض کی یو دلد دوینا وما اولائک بالمؤمنین نو تولی بمعنى دا اعراض دا او کل دا تولی چی دا دا بمعنى دا ولایت سر رازی ولایت پی یعنی اقتدار مشارت بمعنی سر لکا سورت محمد گورا آیت نمبر 22 فالا سے تم پس قریب دا چتاسو انتولے تم کتاسو والیان شوئے صرف تم والیان نو انتو سدو فی الارض و تقتی ورحامکم مانا بشی دریو توجی تولی پا مانا دی محبت اور دوستہ ہم رازی سورت مائدہ او گورا آیت نمبر دیش پک 500 ومن يتول الله ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون ماغسوک چی ولایت دوستی کی اللہ اور رسول مؤمنان سرا يتول الله تولی په معنی دوستی دا دلتا تولی په معنی د سورۃ نور دا کم ثم تولیتم بیا تاسو اعراض وکړه چه رازو که عثمانو کم فلولا فضل اللہ دنیوی مانا فلولا فضل اللہ ابل امحال و تاخیر العظام لازمہ شیخ توجیر اور علمانی ذکر کر رہا او چه دازان لہو لکین مذہب اکے سماتو فلولا فضل اللہ ابل امحال و تاخیر العظام کہ چرنوے پتابانی فضل اللہ فمهلت او پتاخیر دا عذاب لکنتم الخاسرین اے من المهلکین تاسو با شیوه دا حلاک کرشونا خو اللہ فضلو که تالے مهلت در که عذاب دا نمواخر که افلولا فضلا اے بالامحال و تاخیر عذاب لکنتم الخاسرین مانا سیش یا مانا فلولا فضل اللہ اے بالامحال لکنتم الخاسرین نو تاسو بشیوئے تاوانیان پوجید محری جباریت سرا اللہ بستادا خواست ختم کرو او تب مطبول قلب گرزو لے او دیتا خسران مور جباریت وی خان او دا مانا دا جبر دا جبر ندے این جبرو مانے جباریست مانے جباریت این جبرو مانے جباریست تیسو کنا او مانے جباری را زاریست زاریست حضرت پای زاریست این جبرو مانے جباریست حضرت بدا سے کنا تا جبر ندے مانا دا جبر دا مانے جباری را زاریست زاری دا زاری اللہ تا زاری کوانو جبر نبا بچے او دا جبر نی چی جبر خوشحالشی مانے جباریست دا یو نمونہ دا جبر دا چی مز بیتبار دی نسبت سرا ورنا طول دارو مدار پا عمل دا سر دی انسان سر دی ولقد علمتم اللذین آتدو منکم او دیغن دریم اے دریم خباست شورو شکم پا احکام دا اللہ کی لیت العل کول ننکو سباکو ننکو سباکو آیت تیز ذکر نمخ کی یو مسئلہ یادکا ولما ذکر کئی دا بن اسرائیل یو کلیو چاگی تب ایلوی ایلہ او دا بالکل علا سائل سمندروا اے سنغاری او د سنغاری خلچی نو پا میو دیر مینی او دوی مئی دیر خوری او مئی دیر مزدارم بخی نو بارحال ایلی والا علا سائل سمندرو اللہ کریم پا دوی باندی دا ہفتی رز معظم گرزو لیوا لکا دی امت کے چرز دا جمعی معظم رز دا نفسی بطور امتحان و ابتلا اللہ ورطوی چتا سب دی ہفتی پرز اخکار نکوائے یعنی مئی بننی سے تفصیل صورت عراف کرا روان دی زبیہ رسو اندر تا چونکہ امتحان ان خودے پا دی چاہتا پا امتحان نشی امتحان دیر گران دی ندوی بچی اتوار سوار پرز بطرل منگل اتوار سوار منگل بد نو میان بنو کنڈی ورطو وردو کیار سکے میان روشتے نا چفتی پرزی بلال شرعن شرپار بے جوڑ کرو او بالکل اخکارو پرانو ابو کی بائی گرزی دل دی برت قتل او پخلی کی بے ابو مراد دی دو یرچ سوکو اخکار نا ممنوع ہم یو او بغیر دا ہفتی نا مئی رازیوم نا او دی خوراک نا بغیر خو گزاروم نکی گی نسوکو پریشان نو بقول علامہ ابو بکر ترتوشی اگر دا قول لکل دے چاگی وی چا دی که چکم اخیاران مشرانو کنا نو اگر تغمیز العینین نکار وارست چشم پوشی مسامحی نا نو دوی بطل دا افتی پردی سین پا غاری بای عدس کاؤ نو عدس چی بکاو نو دی ابو تا بچی لاز لپا نیز دی کولا کنا نو چی مئی بے اوکتا نو ابو تا بے لاز دازی کنا یعنی من خواب دست کنا نو چی مئی بے لاز کنا بی نا مئی بے شاتو وردو آب مخوان بے لاز دازی کنا بیغ مئی سی شو ہے نو بیا بچی مئی اوکتا نو نا بی بیا دازی بل شاتو وردو نو دیتا با تغمیز العینین وی لپی کی بچے مئے راگے نستر کے بے پٹے کرے چھو مجھ نے دیری دلے نستر بے واس آخلا چھوئی وی اخبے و بوتا کہا دا بنی سائل دیتا تغمیز العینین وی نستر کے بے پٹے کرے شاعت بے واردو موز بے اوکس برگان چھو اتوار رز بشو نمائی خو بے غرزولو دروغان بلار نمائی بے راستو آوے پا خکر گاونڈیان ورتے سڑیا ستاد خلی نہ خود مئی بوئی راسی ستاد کور کے خود مئی بوئی راسی مئی مانا نہ دے ماں کو نئے رخ کام نہ دے کرے نن میرا اوڑو پھر نن دے سنگر آوڑو نن خوشتے نا نو چل به ور تو خود یاره دس میکول لپل امرانن اخو می غورزن غبار اوت ته به بوشی لپی کراوی اخو می غورزن بار راوتن ما زو سی تور پس ممنون دی چا دا خور ذکر کرے چا دا کول ذکر کرے چې دا خيار خلق جمعی پر ازیبا دوی سو دریاب نا پا غاری بان سو دندو نا حوزو نا جو کرو جمعی پر ازیبا لارل ناغی تا بای ورخونا وارو ورخونا بیجن که نا آبی ورطا وارو حقی پر ازیبا پکی مئی داخل شلو چه داخل بشلل نو دو اتوار پا ما خام با دویرال نا ورخونا بای بند کرو نو سار دو اتوار رزو چه لاو میانو پکی پراتو براو چت بیکر جال بای ورطا دیا جمعی پرازی خواه وقت بای دیتوار پرازی امیان خوب دی افتی پراز پکین خطیو کانا نبس دقسی طریقه دوی شورو کرن چی دا طریقه شورو کرنو پکیلی که دری دلی را پاسی دی یو دل اغاوا چاگی آکلین و خورون کیو او دا اللہ دا حکم نا عدوان کون کیو او یو دلد اشاعت وا چه چاپ ورطا مسئلہ بیانولا اشاعت خدا کی توی مسئلہ بیانولتا یو دلد اشاعت وا ایب ورطوی چلک داسی مکہ وائن نو دری مدل چی ونو اگر کاتیمینو چیخ پریدوی پپچو پکی بیتری دا